Подражатели на Бога. Беседа от учителя, държана на 27 юли 1932 година. Размишление върху добрите условия и върху 8 стих, 8 глава от Евангелието на Йоан. И пак се наведе долу и пишеше на земята. Ще прочета 5 глава от посланието към Ефесяните, а ще говоря върху първия стих. И тъй, бивайте подражатели на Бога. Тази глава от посланието за мнозина е неразбрана. Някой ще каже, защо жената трябва да се покорява на мъжа и да се бои от него? Питам. От какво се бои човек? Човек се бои от това, което не разбира. Всяка опасност в живота проистича от това, което човек не знае и не разбира, а не от това, което знае и което разбира. За онзи, който е на полето, няма никаква опасност да падне някъде и да си струши крака. Обаче за онзи, който се качва по високите планински върхове и не знае как да се качва, има опасност да падне и да си струши крака. Въпреки това, всеки обича да се качва по високи върхове. Ако запитате човека защо обича да се качва по високи планински върхове, той ще каже: приятно ми е да се качвам по високи върхове, да гледам оттам кръгозора, който се открива. И наистина, няма по-красиво нещо за човека от стремежа му да постигне най-високия връх. Какво е придобил при това изкачване на върха и дали се оправдават усилията му, той сам знае. Питам. Ако гладният яде и не придобива сила, има ли смисъл това ядене? Когато човек яде и не придобива сила, той прилича на натоварено животно, което чака само да дойде някой и да го освободи от товара. Има смисъл да се товари човек, но съзнателно. Да се товари съзнателно подразбира сам да се товариш и сам да се разтоварваш. Който сам се товари и разтоваря, той знае какво има в чувала и може да спре, когато пожелае. Щом спре, ще извади част от товара, ще се облегчи и пак ще продължи пътя си. Остави ли човек други да го товарят и разтоварват? Това говори за неговото невежество. Такъв човек в края на краищата ще каже: условията на живота са такива, така сме създадени от Бога, родени сме със слабости, майка ни и баща ни са били слаби хора. Но ще поживеем малко на земята и като умрем един ден, всичко ще свърши. Такива са размишленията на невежия, на простия човек, на животното. То казва: както се родих, така и ще умра. Ако има ядене, ще ям и после ще легна да си почина. Ако няма ядене, ще тръгна да търся начин как да се нахраня. Така ще се ниша ден след ден, докато най-после всичко ще се свърши с мене. Така разсъждава животното и маха опашката си. Опашката на животното може да се уподоби на бастуна. Много аристократски синове, които не могат да свършат университета, те се обличат добре, вземат бастуна в ръка, въртят го, с което искат да кажат: дали сме свършили университет или не, земята продължава да се върти, както ние въртим бастуните си. Вярно е, че земята непрестанно се върти, но тя носи нещо със себе си. Казвате, ние въртим ли се? Всеки човек се върти наляво, надясно, напред, назад. При това човек не само се върти, но още се и огъва. Добро нещо е огъването. Какво щеше да представлява Земята, ако не беше огъната? Тя щеше да бъде плоскост и нищо повече. Тъй, щото благодарение, че Земята е огъната, ние виждаме по нея полета, долини, високи върхове и тъй нататък. Голямото разнообразие на Земята се дължи на огъванията, които тя е претърпяла. И до днес още Земята продължава да се огъва. Питам, какво ще стане с Земята, ако върховете се превърнат в полета, а полетата в върхове? Върхове без полета и полета без върхове си приличат. Главата на човека представлява връх. Кое представлява полето? Сега в този смисъл ще дам едно изречение за размишление. Глава, която храни светли мисли, сърце, което храни светли чувства и тяло, което храни светли сили и гратуна, която възприема чиста вода. Това са желателни неща. Тази мисъл е неразбрана. Дълго време се изисква, за да се разбере и тогава да стане понятна. Кога главата може да храни светли мисли? Философски казано, не е нужно главата да храни светли мисли. Какво се разбира, като казваме, че майката храни детето си? В прав смисъл на думата, майката не храни детето си, то само се храни. Обаче майката дава условия на детето само да се храни. Тя му дава храна, а то само дъвче. Когато детето дъвче храната си, ред фактори вземат участие в този процес. Те помагат за развитието на детето. Тъй, щото да храниш една светла мисъл, това подразбира още да й дадеш възможност да се прояви, да намери своето място. Въз основа на това правя следния извод. Когато мислите са на мястото си, когато чувствата са на мястото си, когато силите са на мястото си, когато кратуната е на мястото си, тогава се постигат желаните неща в живота. Какво се разбира под думата място? Не може да се нарече място онова, за което хората се карат. То е арена на сблъсквания, на борби и на противоречия. Където стават борби, там има ранени, усъкътени, страдащи. Тъй, щото в прав смисъл на думата, мястото означава онзи пункт, в който никой не е влизал. Когато мисълта попадне в този пункт именно, там е нейното място. Сега вие сте на този връх, но мисълта ви не е на тези камъни. Тук присъства само кратуната ви, но от нея трябва да се започне. Хората се смеят на думата кратуна и когато казват за някого, че има кратуна, те искат да кажат, че този човек има празна глава. Значи, само празната глава е кратуна. Щом главата е пълна, тя не е кратуна, защото дава тон на нещата. За такава глава може да се каже изречението ум без противоречия, сърце без скърби, дъно без скал. Това са желателни добрини. Посланието към ефесяните се говори за отношенията между мъжа и жената, въз основа на което аз ще направя едно сравнение какво представлява мъжа и какво жената. Слънцето, което грее отгоре и дава условие на зърното да расте, това е мъжът. Следователно, зрънцето трябва да се бои да не се лиши от светлината и да престане да расте. Близо ли е слънцето до зрънцето? Такива трябва да бъдат отношенията на мъжа към жената. Каквато е любовта на слънцето към зрънцето и на зрънцето към слънцето, такава трябва да бъде любовта на мъжа към жената и обратно. Така е в природата. В живота обаче, жената взема един мъж, натовари го с ред ангажименти и от ден на ден си умръзват един на друг, стават нетърпими. Жената казва: умръзна ми този човек, не искам повече да го гледам. След всичко това тя ще го накара да извърши някаква работа. И мъжът има същите отношения към жената. Това не е нито мъж, нито жена. И тъй, каквото е отношението на израстващото зрънце към слънцето, такова е отношението на човешката душа към Божествения дух. Човешката душа трябва да изпитва страх и трепет към Божествения дух, защото животът, растението ѝ зависи от него. Тези отношения определят живота, който по механически начин не може да се нареди. Божественият дух всеки ден изгрява, всеки ден ни донася своите блага доброволно, без да сме го канили, без да очаква някакво възнаграждение. И тогава, като излизам да посрещна слънцето, аз казвам, че той изгрява за мене и аз излизам за него. Това не значи, че слънцето може да се обсеби от някого. Не. Никой не е в състояние да обсеби слънцето. Обаче едно е вярно. Това, което слънцето дава на едного, на никого други го не може да го даде. То всеки му дава по нещо специално. Иначе, даде ли някому той, което се пада на друг човек, това ще предизвика голямо нещастие и за двамата. Моето благословение е само за мен. Благословението на всеки човек е специално за него. Ако някой се откаже от своето благословение за сметка на другите, това е престъпление. Тъй щото грешките, страданията и нещастията на съвременните хора се дължат на обстоятелството, че те отхвърлят благословенията, които Бог им е дал. За пример, Бог казва на хората да бъдат умни, да бъдат добри, търпеливи, любящи, ученолюбиви. Но те отхвърлят всичко това, отказват се да изпълняват неговата воля. Неговото определение за мъжа и жената е като зрънцето, което расте, и слънцето, което го огрява. Това показва, че те трябва да бъдат един за друг винаги желани. Явили се най-малкото нежелание един към друг, всичко между тях изчезва. Това вече не е нито мъж, нито жена. Когато мъжът види жената, тя трябва да му причини радост. Когато жената види мъжа, и той трябва да й причини радост. Когато човек види слънцето, той се радва, понеже има отношение към него. Когато отношенията на хората към Слънцето са правилни, и временните им отношения към другите същества ще бъдат правилни. Когато някой се жени, това е временно положение. Мъжът за жената и жената за мъжа е залагалка, както куклата за малкото момиченце и кончето за малкото момченце. Букварът е залагалка за напредналия ученик. Яденето е залагалка за хората на земята. То е временен процес. Зад яденето стои нещо по-велико. Храненето. Но то ще дойде по-късно. Всички съвременни хора се приготовляват за великото, което иде. Ако малкото момиченце не се занимава с кукли, не им шие дрешки, то се препоръчва зле. Всички намират, че има някаква анормалност в това момиченце. Защо? Защото зад куклата се крие някаква велика идея. Малкото момиченце има ли някаква идея за мъжа? Не. За него мъжът е витрина, на която то ще си хареса една кукла. Щом си хареса една кукла, то ще каже на баща си: «Татко, искам да ми купиш една кукла». Бащата го завежда на пазара, влизат в един магазин и след като гледа тези, унеси, големи, малки кукли, най-после то казва: «Тази кукла ми харесва». Бащата купува куклата и двамата радостни се връщат в дома си. Не е смешно, когато малкото момиченце иска кукла да играе с нея. Но смешно е, ако това момиченце пожелае да се жени, преди да е играло с кукли. Питам: какво означава женитбата? Женитбата означава желание за живот. Който мисли да се жени, той иска да живее. Живееш ли, ти вече си женен. Иначе, искаш ли да се жениш, според съвременните разбирания на хората, това подразбира да се подложиш доброволно да те товарят като животно. Натоварен ли си, ти си женен. Хората те първа трябва да се женят в правия смисъл на думата. Още с раждането си човек се жени. Ако разбира женитбата в този смисъл през целия си живот, той трябва да търси онзи, който му е дал живот. Създаде ли си тази задача и животът му ще се осмисли, ще стане разбран. Сега хората постоянно спорят какво нещо е мъжът, какво нещо е жената. Казвам: мъжът е слънцето, а жената е растящото семенце. Когато твоите мисли и чувства се развиват правилно, ти си жена. Ти трябва да се радваш на Божествения дух, който те вади от безсмислието на живота. Повдига те и ти дава свобода. Радвай се на това, което Бог всеки ден ти дава. И планината дава, но полето дава по-изобилно. Що е планината и що е полето? Планината е сиромахкиня, полето е богат човек. В планината има чист въздух, чиста вода, но тя носи и големи опасности. Който не разбира сиромашията, той може да стане крадец, лъжец, да спъне своя живот. Когато някой не разбира сиромашията, той ще бъде в положението на орел, който се издига високо из въздуха, върти се, следи да зърне отдалеч някоя жертва. Види ли някое пиленце на полето, той се спуща, грабва го и го задига в висините. Орелът е учител, който задига пилците от полето и ги изнася в горното училище да се учат. Когато орлите ядат малките пиленца, с това въпросът не се разрешава. Обаче, когато те пренасят своите малки от едно гнездо в друго, работата е друго яче поставена. Сега вие сте дошли на планината, но мнозина не знаят защо са дошли. Ние сме дошли тук да разберем волята Божия и да я изпълним. Някой се плаши, че като се разболее тук, може да умре. Какво лошо има в това? Ако някой умре тук, поне на високо място ще умре. Да умре с някой, това не значи, че той ще изчезне. Всяко правилно преминаване от едно състояние в друго е смърт. Всяко нещо, което се променя и изменя, минава през смъртта. Всяко нещо, което влиза в нова форма, при нови условия, минава през живота. Смъртта освобождава човека от лошите условия, а животът дава на човека нови условия, по-добри от старите, за да познае Бога. Апостол Павел казва: тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата. Но и вие, всеки един от вас, да люби жена си така, както себе си, а жената да се бои от мъжа си. Под думата Христос се разбира една велика идея. Божественото начало в човека, което спасява, което носи светлина. Първо човек се нуждае от светлина в ума, от чистота в сърцето и от благородни пориви и постъпки, за да се налее чиста вода в кратуната. Кой е този в човека, който се бои? Жената се бои. Кой люби? Мъжът люби. Самият ти кой си? Ти си новороденото дете от този, който люби, и от този, който се бои. Детето мисли и чувства. Значи любовта е проява на бащата, на мъжа. Страхът е проява на майката, на жената. Човек още не е видял своята истинска майка и своя истински баща. Види ли ги? Сърцето му ще трепне. Бои се и се страхува само онова, което има в себе си божественото начало, т.е. благоприятни условия за растене. Страх, който няма в себе си условия за растене, не е страх. То е бягане, упражнение. В страха са вложени три неща. Божествено начало, божествени условия за растене и възможност слънцето да го огрява, да му влияе. Страхът в човека произлиза от това да не спре по никакъв начин вътрешния процес на растене. Този страх е потребен като импулс в живота. Ученикът се страхува да не изгуби условията и да разбере урока, който учителят му преподава. Страхът поддържа отношенията към божественото начало. Затова е казано: покорявайте се един другиму в страх Божий. Жени, покорявайте се на мъжете си, както на Господа. Защото мъжът е глава на жената, както Христос е глава на църквата, а той е спасител на тялото. За да се разберат тези стихове, вие трябва да се освободите от буквата на нещата. Освободете ума и сърцето си от всички странични и временни разбирания. Ако дъното на една река е кално и тинесто, а вие искате да влезете вътре да я изучавате, водата ще се размъди и вие нищо няма да разберете. Затова казвам, не гази река, на която дъното е кално. Влезеш ли в такава река, ще се окаляш, ще размътиш водата и нищо няма да научиш. Какво нещо е жената и какво е мъжът, какви са отношенията помежду им? Това са ред философски разисквания. Обаче този социален въпрос и до днес още не е разрешен. Закон е. Не гази кална вода, да не се размъти. Жената е вода, която тече. Сега хората искат със закон да направят жената чиста. Ако дъното на реката е кално, жената непременно ще се отцапа. Границите и бреговете на реката представляват мъжа, който здраво е прегърнал жена си и казва: то ще седиш. На друго място при друг мъж няма да ходиш. За да бъде жената чиста, мъжът трябва да гледа дъното на реката всякога да е чисто. Задачата на жената е да си направи малък наклон, да има силно течение, за да може да се чисти от утайките на бреговете. Следователно, кълта иде от мъжа, от бреговете, които често се ронят. По този начин мъжът изпитва жена си, може ли да чисти кълта, която той прави. Ако може да чисти кълта, тя е работна и трудолюбива жена. Ако не може да я чисти, тя е мързелива жена, вследствие на което водата й ще бъде мътна и нечиста. И тъй. Жената е вода, която всякога трябва да тече, чиста да бъде. Мъжът е граница, брегове. Обаче това е материално схващане за мъжа и жената. По-възвишено духовно сравнение за мъжа и жената са двата образа – слънцето и семенцето, което пониква и расте. В този смисъл отношението между мъжа и жената представлява отношение между човешката душа и човешкия дух. Ако си нещастен, в реката си. Ако се страхуваш, семенце на полето си. Днес е сряда. Ден, в който не се сяда. Ако човек седи, ако не ходи и не се движи, той ще пострада. Срядата някои я наричат рада, което означава възприемане, работене. Следователно, сряда е ден на мисъл, на работа, на учене. Който не разбира това, за него срядата е ден на почивка. Кога почива човек? Когато е ходил да воюва. Във вторник човек воюва, а в сряда почива, лекува раните си. Не, това не е сряда. Сряда е ден за учене. Сряда е ден на изкачване по високи места, на пиене на чиста вода, на ядене на чист хляб. Сряда е ден, в който човек се учи как да се моли, как да постъпва, как да се сприятелява, как да забогатява и тъй нататък. Не знае ли човек тия работи? Никаква сряда не съществува за него. Мъдрецът разбира значението на срядата в нейните букви. Буквата С, обърната с изпътналата си част надясно, представлява нож, с който може да се нарани някой. Ако се постави длъбнатата част на буквата С нагоре, образува се чаша. По написването на буквата С познаваме какъв е човекът. Когато умът, сърцето и силите в организма на човека действат хармонично, той пише правилно буквата С. Това е физиологически закон. Когато човек е хармоничен, той пише правилно, ходи и се движи красиво. Щом човек е нехармоничен, той има някакво страдание, някаква мъчнотия. Вие живеете в един свят пълен с блага и при това голямо изобилие ви мързи да прострете ръката си, да си откъснете един плод. Минавате покрай една круша и казвате: да има някой да ми откъсне един плод. Имате хляб у дома си и казвате: да ще някой да ми донесе парче хляб. Имате дрехи, обуща у дома си и казвате: да дойде някой да ми донесе обущата, да се обуя, да ми помогне да се облека. Какъв е този свят без слуги? Не, слугите са от тебе. Кажи на ръката си да се простре и хлябът ще бъде пред теб. Кажи на краката си да се подвижат, да те заведат до извора. Направи ръката си на чашка и ще се напиеш. Сега, като говоря по този начин, аз раздвижвам кълта от дъното на реката. Обаче едно правило спазвам. Мътна и кална вода не обичам да газя. Да се калям не обичам, нито на вас препоръчвам. Дойдете ли до мътна вода, прескачайте я, не я газете. Нагазите ли в такава вода, мъжът на тази жена ще ви бие. Мъжът е голям ревнивец. Като види, че газите във водата, той ще ви хване, ще ви потопи в нея и ще каже: защо петниш жена ми? Затова, видите ли мътна вода? Отдалечете се и се пригответе да я прескочите. Това значи: дойдете ли до положение да направите някоя беля? Прескочете я. Мога ли? Можете, разбира се. Като прескочите от единия на другия бряг, вие ще минете за герой, че не сте хвърлили око на чужда жена. С други думи казано: не възприемай мисли, които могат да размътят ума ти. Не възприемай чувства, които могат да размътят сърцето ти. Не възприемай сили, които могат да покварят тялото ти. Дойдете ли до нечисти мисли, чувства и постъпки, прескочете ги. Сега вече идеята за мъжа и жената е ясна. Вие трябва сами да си я стъпчете. Какво значи това? Сдъвчете всичко, което ви е дадено. После ще ви кажа какво значи дъвченето. После какво ще правим? Ще работите. Ами като свършим работата си? Като я свършите, ще ви кажа какво предстои по-нататък. Ами после? Вие вървете напред. Идете до определеното място, че после ще ви говоря. Питам: какво придобихте, като дойдохте на този чист планински въздух? Външно скъсахте обущата си, скъсахте тук-там дрехите си, но все придобихте нещо. На планината човек придобива само чистота. Планината е кредитор, който дава на своите клиенти. Те идват при него с заявления, с писма, с изтеглена известна сума. Дойдете ли на планината, вие трябва да изтеглите нещо от нея. Не изтеглите ли нужното, не сте се ползвали от планината. Щом сте дошли на планината, ще изтеглите всичко, което ви е определено. И после, като се върнете в света, в полето, там ще обработите онова, което сте приели. Първо ще изтеглите житото, после парите и всичко това ще впрегнете на работа. Казвам. Ако не бяхте дошли на планината, нямаше да научите тези неща, които днес ви говорих. Днес ви казах една толкова възвишена мисъл, за която хората в миналото са посветили десетки години да я научат. За тази истина Питагор е посветил цели 30 години, за да я научи. За нея той е ходил в Палестина, в Египет, в Вавилон и е могъл да разбере само три думи. Той се е радвал на тези три думи от великата истина. Трите думи, които той е научил, се заключават в това, че светът е направен от числа. Какво ще разберете от тази Питагорова теория? Тази теория е египетска, защото египтяните минавали на времето си за добри математици. Питагоровата теория може да се изрази още и със следните думи. Светът е направен от разумни същества, които мислят правилно. При това разумното е строго определено, изразено е в числа. Искате ли да познаете и да разберете тази разумност, трябва да дойдете в известно отношение с нея. Иначе числата не могат да се разберат. Достатъчно е човек да разбере вътрешното значение и смисъла на числата от 1 до 10. Останалите числа са съставени от първите 10. Всяко число представлява едно разумно същество. 9 е също разумно същество, но сбор, общ резултат на всичките числа до него. Който не разбира отношенията на числата, той ще се обърка, ще каже: дълбоки работи са тия неща. Казвам, дълбоките работи са приятни. Небето е дълбоко и неизмеримо. Обаче в дълбочината човек никога не се дави. В неразбраното се дави човек. Ангелите плуват в дълбочините на небето и никога не се давят. Правата мисъл е дълбоко място, обаче в нея човек не се дави. Човек се дави в мътна, в тинеста вода. Бивайте подражатели на Бога, като че да възлюблени. Тази е най-важната мисъл, която трябва да задържите в ума си. В какво трябва да бъдете подражатели? В любовта. Ходете в любов, както Христос ви възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва Богу в благовонна миризма. Апостол Павел казва: бивайте подражатели на Бога. Как е възможно да подражаваш на нещо, което никога не си виждал? Защото казано е, че Бог никой никога не е виждал. Тази е права мисъл. Бивайте подражатели на Бога е друга права мисъл. Значи умният прилага нещата, без да ги разбира. Като ги приложи, тогава ги разбира. Сега благодарете на Бога за всички добрини, които ви е дал. Благодарете на Бога за хубавите мисли и чувства, за добрите условия. Благодарете на Бога за ума, за сърцето, за силите, които е вложил в тялото ви. Старайте се този ден да бъдете весели и радостни и не мислете само за себе си, но и за другите. Човек трябва да бъде лъч от Божията любов и винаги да дава нещо от себе си. Той не трябва само да възприема, но каквото възприеме да го преработи в себе си и да изпрати от своето изобилие на ближните си. Човек трябва да бъде фенер, който изпраща светлина, да осветява както своя път, така и пътя на своите ближни. Някои хора светят само за едного, други за повече, а трети изпращат светлината си навсякъде. Казвате, ние можем ли да направим нещо, можем ли да постигнем нещо? Всеки човек може да направи нещо, да извърши някаква работа. Когато кибритените клечки питат какво е тяхното предназначение, казвам, вашето предназначение е да горите, да светите, да палите огъня. Всяка клечка пита, аз сама мога ли да свърша някаква работа? Можеш. Кога? Когато ти дойде времето. В дадения случай всеки човек е запалена свещ, която гори, свети и не гасне. Кибритената клечка се запалва, гори, изгаря, но човекът свети без да гасне. Истински огън, истинска светлина е само тази, която свети и гори, без да гасне. И тъй, бивайте подражатели на Бога. Подражавайте на Бога, без да сте го видели. И на Моисей Бог каза, че не може да види лицето му, но ще види само една малка част от него. Следователно, подражавайте на Бога в неговите качества. Бог е благоутробен, милостив, съжалява бедните, сираците, страдащите. И всякога е готов да им помага. Той помага на всички, които го призовават. Бивайте подражатели на Бога. Беседа от учителя, държана на 27 юли 1932 година, 5 часа сутринта.